να γράμμα όχι, πως θέλω να στο δώσω. Σου γράφω ένα γράμμα όχι, πως θέλω να στο δώσω. Να έτσι, για να μιλήσω λίγο μαζί σου. Η ώρα είναι 12. Σ' αγαπώ όπως στις 11, στις 10, στις 8. Δεν θέλω άλλο τίποτα. Είναι πια κάθε μου κύτταρο γεμάτο αγαπώ. Είμαι γύρω σου, είμαι πλάι σου, φώναξε με. Είμαι για σένα.